crearea unei comisii de anchetă în acest caz. Prețul la carbon l-au scumpit companiile care nu cred că l-au scumpit generat de acciză. Se pare că influențează alte interese, și anume profitul. În Statele Unite, bilanțul masacrului din Las Vegas a urcat la 59 de morți și 527 de răniți. We are joined together today in sadness, shock and grief. Last night a gunman opened fire on a large crowd at a country music concert in Las Vegas, Nevada. Și mii de persoane au defilat la Barcelona și în alte orașe ale Cataloniei denunțând violența Poliției Naționale Spaniole în ziua referendumului pentru independență. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Aproape 700 de magistrați îi cer ministrului Tudorel Toader să retragă proiectul care modifică substanțial legile justiției, document recent avizat negativ de CSM. În acest sens a fost semnat un memoriu asumat de Forumul Judecătorilor din România și transmis și premierului Mihai Tudose. Ministrul Justiției nu dă însă semne că s-ar răzgândi, Tudorel Toader spune că nu este nimic de rescris. Ciprian Ioana. Semnatarii memoriului arată, între altele, că plenul CSM a avizat negativ întregul proiect. Au fost respinse în proporție covârșitoare toate articolele care se refereau la trecerea inspecției judiciare la Ministerul Justiției, dar și procedura de numire a șefilor DNA, DICOT și parchetului general, din care președintele țării ar urma să fie exclus. Memoriul prin care se cere retragerea proiectului a fost semnat de aproape 700 de magistrați din toată țara și încă se mai strâng adeziuni. Ce spune însă Ministrul Justiției? Proiectul va fi trimis fără nicio schimbare în Parlament pentru dezbateri, dă de înțeles Tudorel Toader. Nu se pune problema rescrierii proiectului, pentru că proiectul are foarte, foarte multe soluții venite de la CSM. Are foarte, foarte multe soluții de punere de acord cu deciziile curții. N-ai ce să rescrie acolo. Este vorba doar de câteva soluții, puncte, asupra cărora opiniile sunt diferite. Președintele Klaus Iohannis sugera după avizul negativ al CSM că proiectul trebuie renegociat cu sistemul de justiție, pentru că altfel, cităm, nu se poate face reformă. Liderul PSD Liviu Dragnea, pe de altă parte, cerea ca proiectul să ajungă în dezbatere în Parlament. Conducerea Curții Constituționale a încălcat legea fundamentală. În premieră, o instanță de judecată califică drept nelegală o hotărâre a CCR. Mai exact, Curtea de Apel București a respins decizia președintelui Curții, Valer Dorneanu, de a nu publica în Monitorul Oficial sau online opinia ale colegilor din diferite spețe pe care el le-a considerat inadecvate. S-a încălcat dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public. Fiind un act administrativ, hotărârea CCR a putut fi anulată de Curtea de Apel București. Magistrații Curții Constituționale între timp reiau în dezbatere astăzi sesizarea despre un posibil conflict juridic între Parlament și Ministerul Public. Liderii Coaliției de Guvernare au reclamat faptul că procurorul șef Augustin Lazăr și șefa DNA Laura Codruța Chioveși au refuzat să se prezinte în Comisia Parlamentară care anchetează alegerile din 2009. Adriana Sârbu. Pe 26 septembrie, când ar fi trebuit să se discute sesizările celor doi președinți ai Parlamentului, ședința CCR nu s-a putut desfășura, fiind prezenți doar 8 din cei 9 judecători. Au fost însă audieri. Din partea Camerei Deputaților au venit doi dintre membrii Comisiei Parlamentare pentru alegerile prezidențiale din 2009, Eugen Nicolicea și președinta Oana Florea. Ei au susținut că atât procurorul general Augustin Lazăr, cât și șefa DNA Laura Codruța Chioveși au refuzat să colaboreze cu Parlamentul, lucru care ar fi împiedicat comisia să ajungă la niște concluzii clare. Sesizările depuse la CCR de președinții celor două camere ale Parlamentului privind posibilul conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Ministerul Public sunt identice. Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu susțin că șefa DNA a invocat cu rea credință o hotărâre a CSM conform căreia procurorii nu se pot prezenta în fața niciunui organ al statului și folosesc ca argument citate din statutul magistraților și din codul deontologic al acestora. Ascultați știrile Europa FM. Noi promisiuni de la Ministrul Transporturilor din 2019 am putea circula pe primul lot al autostrăzii Comarnic-Brașov, cuprins între Râșnov și Cristian. Deocamdată a fost semnat doar contractul pentru construcția celor 6,8 km, la care se adaugă 3,7 km de drum național pe patru benzi. Primul lot din autostrada Comarnic-Brașov va fi construit cu 118 milioane de lei. Atât beneficiarul CNAIL-ul, cât și antreprenorul vor semna contractul pentru proiectare și execuție pentru acest prim lot de autostradă. Este vorba de un proiect în valoare de 118 milioane de lei, 6 luni proiectare, 18 luni execuție. Personal, vreau de pe acum să atrag atenția constructorului, nu mai tolerăm extensii de timp și nu mai tolerăm scuze diferite pentru a nu intra în amplasament și a lucra. Deci dacă semnăm contractul astăzi, de astăzi aveți 24 de luni, asta înseamnă că în 2019 vrem să circulăm pe acest tronson de autostradă. Tronsonul de autostradă Comarnic-Brașov, lung de 58 de kilometri, este împărțit în 5 sectoare, este partea autostrăzii București-Brașov, care are o lungime totală de 168 de kilometri. Astăzi, Camera Deputaților dezbate moțiunea simplă PNL-USR pe tema infrastructurii de transport din România. Votul este programat mâine. Profesorii nu mai ies în stradă pe 4 octombrie. În urma discuțiilor cu premierul, au renunțat la protestele programate în capitală. Sindicaliștii din învățământ, afiliați la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, au protestat ieri în 24 de județe. Sute de angajați din educație au pichetat prefecturile, nemulțumiți de salarii și condițiile de muncă din învățământ. Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hancescu, a explicat la Europa FM decizia sindicaliștilor. Premierul s-a angajat ferm că va găsi soluții la ridicarea bugetară să plătească sentințe judecătorești și, în plus, deja există un proiect de lege care prevede ca banii pentru dobânzi să fie plătiți de la buget de stat. În schimb, sindicaliștii din sănătate își continuă acțiunile de stradă. Mâine vor fi în fața Ministerului Sănătății. Federația Sanitas are programat pe 19 octombrie un meeting și un marș de protest. A continuat să crească indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează ratele pentru împrumuturi în moneda națională. Vremea dobânzilor mici a trecut în România, a avertizat într-un interviu la Europa FM Adrian Vasilescu. Consilierul guvernatorului BNR a explicat cum am ajuns în această situație și în ce condiții ar trebui românii să mai facă împrumuturi. Piața a luat această decizie pentru că piața a acționat în acest sens și culege informații și influențe din întreaga lume. Dobânda nu este mare. Pentru aceste vremuri este o dobândă normală. O dobândă nefirească a fost cea de până acum, de la noi și din toată lumea. La ce să se aștepte oamenii care au rate sau care vor să-și facă acum credite? Dobânzile, când au fost mici, erau sub pragul de normalitate. Acum, când cresc, se duc în sus către pragul de normalitate. Orice judecată privind creditul trebuie să fie însoțită de niște calcule foarte precise. Atunci când angajezi un credit, să vezi dacă te țin curelele, dacă salariul tău, veniturile tale îți ajung în așa fel încât să-ți plătești impozitele, să-ți plătești eventual datoriile, să-ți asiguri subsistența familiei și, peste toate astea, să plătești și o rată lunară la bancă pentru creditul pe care îl angajezi. Actuala guvernare consideră necesară o discuție cu șefii BNR și ai băncilor comerciale, iar Consiliul Concurenței a început o investigație în sistemul bancar să verifică de ce comisioanele impuse la noi sunt mai mari decât în alte țări. Scumpirile se țin lanț, iar coaliția de guvernare vrea comisii pentru a afla de ce au crescut prețurile la gaze și energia electrică. Îl ascultăm pe liderul PSD, Liviu Dragnea. De ce? Trebuie să vedem exact de ce. România este țara din Europa care are cel mai mare procent de acceptare a pierderilor nejustificate în preț, 17%. Să vedem de ce, adică cei care distribuie energia electrică, câte pierdere au și dacă au pierderile astea atât de mari, noi toți trebuie să le suportăm la factură. Cei de la ANR văd că sunt foarte, foarte români, între ghilimele, adică acceptă lucrurile astea foarte ușor. Liderul partidului aflat la guvernare susține în continuare că majorarea prețului carburanților nu este din cauza supraaccizei, ci a companiilor petroliere. Prețul la carburant l-au scumpit companiile care nu cred că l-au scumpit generate de acciză sau din cauza accizei. Pentru că atunci când a dat-o jos guvernul Cioloș, prețurile nu au scăzut. Deci se pare că nu asta influențează. Se pare că influențează alte interese și anume profitul cu orice preț. De la 1 octombrie a intrat în vigoare a doua majorare a accizei la carburanți cu 16 bani pe litru. Pe 15 septembrie, când a avut loc prima majorare a accizei, carburanții s-au scumpit cu 9 bani pe litru. Ascultați știrile Europa FM. Continuă ancheta în cazul celui mai sângeros atac armat din istoria Americii. Poliția a descoperit arme de foc, exploziv și mii de gloanțe în casa atacatorului. Bilanțul masacrului din Las Vegas a urcat la 59 de morți și 527 de răniți, transmite CNN. Tânărul român rănit în atacul armat primește îngrijiri medicale în spital. Elena Tudor. În jur de 22.000 de persoane participau duminică seară la evenimentul în aer liber. La un moment dat, un bărbat a început să tragă cu mitraliera de la fereastra unui hotel din vecinătate. Zeci de arme au fost găsite în camera lui Steven Paddock, care s-ar fi sinucis înainte de a fi găsit de polițiști. Șeriful din Las Vegas, Joe Lombardo, susține că din camera de hotel au fost adunate toate dovezile care îl incriminează pe atacator. We have completed the investigation. Am finalizat investigațiile în camera de hotel. Am adunat toate dovezile care aveau legătură cu suspectul. Am făcut apel la cetățeni să doneze sânge pentru victime. Gruparea Statului Islamic s-a grăbit să revendice atacul, precizând că autorul se convertise la islam în urmă cu câteva luni. Informația a fost însă infirmată de oficialii din Las Vegas. As this event unfolds, we have determined to this point no connection. La acest moment nu am identificat nicio legătură cu grupuri teroriste. Investigațiile, desigur, continuă. Un moment de reculegere a fost ținut la Casa Albă. Președintele american Donald Trump a respins scenariul unui atac terorist. FBI susține că nu există indicii că agresorul ar fi avut legături cu grupări radicale. Donald Trump a catalogat drept un act de o răutate extremă atacul armat în masă de la Las Vegas. We are joined together today in sadness. Suntem uniți în tristețe, șoc și durere în fața a ceea ce s-a petrecut în Las Vegas, Nevada. A fost un act de o răutate extremă. FBI și Departamentul pentru Securitate Internă lucrează împreună cu autoritățile locale. Cancelariile lumii au condamnat atacul și au trimis telegrame de condoleanțe. Mii de persoane au defilat la Barcelona și în alte orașe ale Cataloniei, denunțând violența Poliției Naționale Spaniole din ziua referendumului pentru independență. Deși referendumul de duminică a fost suspendat de Curtea Constituțională Spaniolă, iar guvernul de la Madrid consideră că scrutinul nici măcar nu a avut loc, separatiștii catalani insistă că a fost o consultare validă și că se justifică despărțirea de Spania. Ioana Dumitrescu. În încercarea de a bloca desfășurarea consultării populare, forțele de ordine trimise de guvernul de la Madrid au folosit duminică bastoane și uneori gloanțe de cauciuc. Scenele au șocat opinia publică europeană. Șeful executivului separatist catalan a anunțat că declarația de independență a Cataloniei va fi făcută în următoarele zile. Astăzi este programată o grevă generală la care se vor alătura fotbaliștii echipelor FC Barcelona, Espanyol Barcelona și Girona. Iar executivul comunitar îndemna Madridul și Barcelona să revină rapid la masa dialogului. Bruselul atrage atenția că o Catalunie independentă nu poate face parte din Uniunea Europeană. Situația de criză din Spania va fi analizată mâine de eurodeputați. Bucureștiul a cerut respectarea ordinii constituționale, un mesaj de susținere pentru guvernul spaniol. Știrile Europa FM la final, maxime astăzi cuprinse între 15 și 24 de grade, valorile termice vor fi în creștere în toată țara, totuși acum dimineața e frig în majoritatea zonelor. Astăzi vântul va sufla mai tare la munte, în Moldova, Banat și Crișana. După o dimineață friguroasă în capitală, maxima ajunge după amiază la 20, chiar 22 de grade Celsius. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața! Concordia Chiajna a câștigat cu 1-0 în deplasare la cealaltă echipă din Ilfov, FC Voluntari, ultimul meci al turului sezonului regulat din Liga 1. Paul Batin a marcat în minutul 69. Concordia a reușit 3 victorii consecutive de când a fost preluată de Ion Moldovan și a urcat de pe penultimul loc până pe 11. Amintim, antrenorul echipei din Chiajna s-a schimbat în urmă cu 2 săptămâni când Vasile Miriuța a semnat cu Dinamo, iar Moldovan a câștigat etapa trecută chiar în Ștefan cel Mare. Se apropie derbiul Academia Rapid CSA Steaua din Liga a 4-a, programat sâmbăta viitoare. Invitat aseară de Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero, veteranul jucător și director tehnic Daniel Pancu spune că marea rivală din Ghencea este echipa mai bună în acest moment. Sunt mai organizați, sunt în fața noastră în acest moment, pentru că... Echipa lui Lăcătuș, nu? Da, echipa lui Lăcău, pentru că au făcut junioratul împreună, o grupă roată de la Regal Sport și în această vară au fost în cantonament de 2 ori, au pregătire centralizată. Cu siguranță, dacă stau undeva mai bine decât noi, sunt la partea fizică. Favorită nu putem să spunem că e, pentru că până la urmă vom juca în Giulești și nu există ca oaspite să fie favorit. Daniel Pancu a mai spus că marele meci din Giulești se va juca sigur cu casa închisă, vor fi peste 9.000 de spectatori, iar steliștii au cerut 1.600 de bilete. De altfel, Pancu mai spune aseară că la meciurile din Giulești, la primul al sezonului, au fost 7.000 de spectatori cu Dinamo, cam la fel, și a zis că nu se umple pentru că sunt mulți rapidiști care cumpără din străinătate bilete online pentru a fi alături de noua echipă și nu se pot prezenta la meci. Altfel ar fi prin stadionul etapă de etapă. Nu cumpără ca să plătească, nu, ca să ajute financiar echipa. Înțelegeți, domnul? Altfel, cumpără bilete. Carite. Da. E simplu. Da, sunt foarte mulți rapidiști. Da, emigrația rapidistă este bine cunoscută în Europa și nu doar. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Mă gândeam în dimineața asta cu... De unde știu vocea? De unde știu vocea asta? De ce vorbește așa subțire, domnul Fabiu? Ia exemplu de la mine. Uite de aici. Este... Am impresia că Matale a scris piesa asta. Merdenele. Covici. Metro. Bună dimineața. Așa. Bagă și tu pipera 2017. Iau. Sine. You got it together. Baby, keep on. You got it together, baby. Right on. Keep on doing it. I get it, baby. Oh, I get it. I'm my baby, keep on. I swear you got it together. Keep on, keep on. Whatever, whatever. Yeah, I'll do. Forever and ever. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you through. I've got to keep you pleased in every way I can. Gonna give you all of me, as much as you can stand. Make love to you right now, that's all I want to do. I know you need it, girl, and you know I need it too. Cause I found what the world is searching for. Yeah, right here, my dear, I don't have to look no more. In all my days, I've hoped and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. Never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Not the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit. Cause quitting just ain't my stick. I'm gonna stay right here with you and do all the things you want me to. Whatever you want, girl, you got it. And whatever you need, I don't wanna see you without it. You've given me much more than words can ever say. And oh my dear, I'll be right here until my dying day. I don't know just how to say all the things I feel. I just know that I love you so, and it gives me such a thrill. Cause I find what this world is searching for. Yeah, right here, my dear, I don't have to look no more. In all my days, I hope and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. I'm never, never gonna give you up. I'm never, never gonna stop. Not the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, never gonna quit, cause quitting just ain't my stick. Gonna stay right here with you. Do all the things you want me to. 7 și 18 minute cu Barry White sunt astăzi în emisiune. Bună dimineața, Barry. Bună dimineața. Nu mai râdeți, o să treacă. E un virus, cred. Nu mă face să râd, că nu prea pot să râd. Te rog să nu îl împărtășești cu noi. Să începem. Nu îl împarți cu noi, da? Să știți că avem, nu știu dacă v-ați dat seama, dar avem o situație în învățământ, la educație. Nu mai precis la minister. Nu ne-am prins până acum. Da, e ceva foarte ciudat. Se întâmplă un lucru straniu acolo. Este un ministru, s-a făcut acolo o călătorie în timp. A venit un ministru direct din operele lui Caragiale. E prima dată când ne dăm seama de lucrul ăsta. Da, dar ce te-a făcut să crezi asta? Domnul Cațavencu a ajuns ministru al educației. Poartă numele de Pop. Cațavencu Pop. Dar este Cațavencu curat. Ține numai discursuri, deci face o grămadă de... scoate perle într-un ritm de mitral, deci ne mitraliază cu perle. Ieri a mai comis una. Ieri a spus așa: fiecare copil merită un viitor mai bun decât cel prezent. Ceea ce te oprești. Asta a fost la deschiderea anului universitar și a ținut acolo